18ο μάθημα. Στο σπίτι του κυρίου Πετρίδη. Ο φίλος μου, κύριος Σμιθ, μας μιλούσε πολύ συχνά για σας. Ο κύριος Σμιθ είναι οικογενειακός μας φίλος. Γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Ο πατέρας μου, Peter the Greek, ο Πέτρος ο Έλληνας, έτσι τον έλεγαν στη γειτονιά, αγαπούσε τον Bill σαν παιδί του. Έτσι ίσως εξηγείται η αγάπη του κυρίου Σμιθ για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Ο κύριος Σμιθ είναι πια ένας σωστός Έλληνας. Στα γράμματά του μας μιλούσε με ενθουσιασμό για σας, για την Αθήνα, για τη ζωή του εδώ. Ο Κώστας μάλιστα χάρηκε εξαιρετικά όταν πήρε το πρώτο γράμμα από τον κύριο Σμιθ, γραμμένο στα ελληνικά. Ο Μπιλ, ο Βασίλης θέλω να πω, είναι ο ξεναγός μας. Αλήθεια, τον ζηλεύω για τις γνώσεις του, γύρω από τους τόπους, τα πράγματα, τη ζωή της Αθήνας. Πώς σας φαίνεται η Αθήνα? Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την πόλη μας? Είμαι ενθουσιασμένος. Γνώριζα την Αθήνα από τις διηγήσεις των οικείων και των φίλων μου, από τις μελέτες στο γυμνάσιο και στο κολέγιο. Με τη φαντασία μου είχα πλάσει την εικόνα της ωραία, επιβλητική. Δεν σας κρύβω ότι ο σύζυγός μου διακρίνεται για τη φαντασία του. Στο κολέγιο, οι συμφοιτητές μας τον φώναζαν πειρακτικά Όμηρο. Μην ξεχνάτε, κυρία Πάπα, ότι η φαντασία είναι η προγονική μας αρετή. Ασφαλώς, η πραγματική εικόνα της Αθήνας είναι πιο φτωχή. Από την εικόνα που πλάσατε με τη φαντασία σας. Όχι, το αντίθετο. Ομολογώ ότι η Αθήνα, έτσι όπως τη βλέπω με τα μάτια μου και όπως τη ζω από προχθές με όλες μου τις αισθήσεις, έχει χάρη, ομορφιά και μια μοναδική λεπτότητα και ευγένεια που, παρά την ποιητική μου διάθεση, για την οποία με πειράζει η γυναίκα μου, η εικόνα που είχα σχηματίσει για το ιωστεφές άστι δεν είναι τόσο πλούσια όσο η πραγματική Αθήνα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω να μιλάτε έτσι για την Αθήνα. Αλήθεια, είναι θαυμάσια πόλη. Ο ενθουσιασμός σας είναι ευεξήγητος. Μου επιτρέπετε όμως μια παρατήρηση. Πολύ φοβούμαι ότι κάθε φορά που μιλούμε για την πόλη τούτη, δεν ξεκινούμε από την άμεση παρατήρηση. Μιλούμε πάντα με τη φαντασία. με το συνέστημα. Το υπέροχο παρελθόν της μας κάνει να εξειδανικεύουμε και το παρόν της. Καταλαβαίνω καλά την άποψή σας. Είναι πολύ φυσικό να κρίνουμε, να εκτιμούμε και να ανατρέπουμε την Αθήνα, διότι ομιλεί μέσα μας στο παρελθόν, ο θρύλος. Δεν λησμονούμε ότι στο χώρο τούτο δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος πολιτισμός. Εδώ γεννήθηκε το ελληνικό θαύμα. Αλλά πιστέψετε με, το παρόν δεν αδικεί το παρελθόν. Έχω μάλιστα τη γνώμη ότι το παρόν εξηγεί και διαφωτίζει τις κρίσεις μας για το ένδοξο παρελθόν. Συμφωνώ απόλυτα με την Ελένη. Κοιτάξτε την ατμόσφαιρα. Ο ουρανός είναι καταγάλανος. Ο αέρας είναι δροσερός, καθαρός, λεπτός. Η διάβια, η ορατότητα είναι μοναδική. Η Αττική, καθώς ξαπλώνεται από τα πόδια του ημιτού ως κάτω στη θάλασσα, είναι πάντοτε η ίδια. Η Ακρόπολη μένει στη θέση της, όχι μόνο για να μας θυμίζει το παρελθόν, αλλά και για να κρατά ζωντανή αιώνια την ομορφιά του ιερού αυτού χώρου. Κάτω από ένα τέτοιο ουρανό, μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, μόνο μεγάλα και ωραία πράγματα μπορούσαν να γεννηθούν. Είμαστε σύμφωνοι. Αν οι πρόγονοί μας ευχαριστούσαν το Δία και τους άλλους θεούς του Ολύμπου για την ομορφιά και τη δόξα της Αθήνας, εμείς οι νεότεροι Αθηναίοι κάνουμε το ίδιο. Δοξάζουμε το Θεό γιατί γεννηθήκαμε και γιατί μεγαλώσαμε στον ιστορικό τούτο τόπο. Το μόνο παράπονό μας είναι ότι σήμερα δεν κυκλοφορούν πια ανάμεσά μας ο Σωκράτης, ο Πλάτων και οι μεγάλοι τραγικοί. Στη Βουλή μας δεν ρητορεύουν ο Δημοσθένης και ο Αισχύνης. Αγαπητέ μου κύριε Πετρίδη, το παρελθόν ζει μέσα στο παρόν. Ίσως να είμαι κάπως απόλυτος στις κρίσεις μου. Πιστεύω ότι οι βασικές αρετές που καλλιέργησαν οι πρόγονοί μας δεν χάθηκαν. Η λατρεία στη ζωή και στη φύση, η αγάπη στην ομορφιά. Η πίστη στην ελευθερία είναι έκδηλες αρετές του νεοέλληνα. Κώστα, ξέχασες να μιλήσεις για τη φιλοξενία, για την αγάπη στη συζήτηση και στην κριτική, για τη λατρεία στην ελληνική γη, για την νοσταλγία των ξενιτεμένων Ελλήνων. Θυμάμαι τον Μακαρίτη τον πατέρα σου. Σωστός Οδυσσέας. Μιλούσε για το χωριό του με την ίδια αγάπη που μιλούσε ο πολυμήχανος βασιλιάς για την Ιθάκη. Σε όλα αυτά, μπορώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Έχω τη γνώμη ότι πολλά από τα κατορθώματα των αρχαίων Ελλήνων επανελήφθησαν πολλές φορές στη ζωή της νεότερης Ελλάδος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα σχόλια των εφημερίδων στα χρόνια του τελευταίου πολέμου, όταν οι άντρες και οι γυναίκες της Ελλάδος πολεμούσαν στα βουνά και στα στενά για να φράξουν το δρόμο των εισβολέων. Όλοι θυμήθηκαν το Μαραθώνιο και τις Θερμοπύλες. Αν θυμούμε καλά, οι ευκλαείς ημών πρόγονοι έπιναν κάτι όταν συζητούσαν. Τι θέλετε να πιείτε? Θέλετε ούζο, κρασί σαμιώτικο, ρετσίνα? Θα πάρω ένα ούζο με πάγο. Είναι το καλύτερο ορεκτικό. Προτιμώ λίγη ρετσίνα. Δώστε μου σας παρακαλώ ένα ποτήρι ρετσίνα. Πίνω στην υγεία σας. Της υγείας σας. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Ιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Μπρος στην Αθήνα καμιά, μα καμιά σας δε βγαίνει. Αγαπητοί μας φίλοι, το τραπέζι είναι έτοιμο. Λυπούμε που σας διακόπτω. Ελάτε και συνεχίζουμε τη συζήτηση στο τραπέζι. Δεν φημίζομαι για την αρχαιομάθειά μου, μα νομίζω ότι οι πρόγονοί μας μιλούσαν για τα ωραιότερα πράγματα της ζωής γύρω από το τραπέζι. Αυτό είναι σωστό. Μου θυμίζετε τη στιγμή αυτή, το περίφημο συμπόσιο του Πλάτωνος. Πίνω και πάλι στην υγεία σας. Σας εύχομαι καλή διαμονή στην Ελλάδα. Πίνω στην υγεία της αγαπητής κυρίας Πετρίδη, που ετοίμασε το πλούσιο τούτο τραπέζι. Δεν ξέρω καλά τι έτρωγαν οι Αθηναίοι. Ξέρω όμως ότι η αμβροσία που έτρωγαν οι Ολύμπιοι θεοί δεν ήταν νοστιμότερη από τούτο το στιφάδο. Προσθέτω ότι και το νέκταρ που έπιναν ο Δίας και οι άλλοι θεοί δεν ήταν καλύτερο από τη ρετσίνα τούτη. Η όρεξη κάνει όλα τα φαγητά νόστιμα. Ανεβήκατε στην Ακρόπολη? Κάναμε το πρώτο προσκύνημά μας στο Θείο Βράχο προχθές το πρωί. ο ήλιος έλαμπε. Ο Παρθενώνας πρόβαλε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Στο μουσείο θαυμάσαμε και καμαρώσαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τα δείγματα της ελληνικής τέχνης. Με το ανέβασμά μου στην Ακρόπολη πραγματοποίησα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής μου. Περιττό να σας είπω ότι η φαντασία του συζύγου μου οργίασε κυριολεκτικά. Μίλησε με το Φιδία. Χαμογέλασε στις Καριάτιδες. Χειροκρότησε τον Περικλή. Έλαβε μέρος στην εορτή των Παναθηναίων. Και είδε τις Αθηναίες κόρες να μεταφέρουν τον πέπλο για το άγαλμα της Αθηνάς. Είναι η πέμπτη φορά που ανέβηκα στην Ακρόπολη. Κάθε φορά που στέκω κάτω από τον Παρθενώνα, ο νους μου και η καρδιά μου αγωνίζονται να συλλάβουν το θαύμα αυτό της αρχιτεκτονικής και της ομορφιάς. Είστε όλοι σας φανατικοί αρχαιολάτρες, αγαπητοί μου φίλοι. Νιώθω καλά τις σκέψεις σας και τα αισθήματά σας. Πάντως, σας θυμίζω ότι από τον καιρό που ο Χρυσούς Αιών πέρασε στην ιστορία, η Αθήνα είδε και άλλους λαούς. Τα ίχνη των είναι φανερά. Είναι οι Βυζαντινοί ναοί, τα Φράγκικα μοναστήρια, τα τζαμιά. Έχουν όλα αυτά κάποιο ενδιαφέρον για σας? Η καρδιά μας χτυπά για την Ελλάδα του Περικλή και για τη Νέα Ελλάδα. Έχω τη γνώμη ότι η ιστορία της Ελλάδος είναι αδιάσπαστη. Εξηγούμε. Ένα μεγάλο μέρος από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο επιζεί στη ζωή της ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έχω επίσης τη γνώμη ότι στη ζωή της νεότερης Ελλάδος επιζεί και ο αρχαίος ελληνικός και ο βυζαντινός πολιτισμός. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Διατηρώ ζωηρές τις εντυπώσεις μου από τη χθεσινή μας επίσκεψη στο Δαφνί, το Μεσαιωνικό Μοναστήρι. Στο μοναστήρι αυτό συναντώνται τόσο η αρχαία ελληνική παράδοση όσο και η βυζαντινή φιλοσοφία και τεχνοτροπία. Η παρατήρησή σου είναι σωστή. Βρήκα το μοναστήρι αυτό πολύ ενδιαφέρον. Καθώς περνούσαμε από τον αιωνόβιο Ελαιώνα, σταθήκαμε μπροστά στην κουφάλα μιας γέρικης ελιάς. Είναι η ελιά του Πλάτωνος. Εκεί στη ρίζα της, ο μεγάλος φιλόσοφος συνήθιζε να αναπαύεται να διανοείται και να γράφει. Πιο πέρα είναι ένας θαυμάσιος πευκόνας. Ο αέρας ευωδιάζει. Από το ρετσίνι και από τη θαλασσινή άβρα. Που φθάνει από τον κόλπο της Ελευσίνος. Καθώς μπαίναμε στο Δαφνί, έμενα με την εντύπωση ότι αφήσαμε το παρόν και ότι βρεθήκαμε για μια στιγμή στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν είμαι ειδική στο θέμα, μα νομίζω ότι κανένας άλλος ρυθμός ναού δεν εκφράζει τόσο ωραία και τόσο πιστά το περιεχόμενο και τη μορφή της χριστιανικής λατρείας. Η τύχη είναι σκεπασμένη από το πάτωμα ως το θόλο, από υπέροχα, πολύτιμα και πολύχρωμα μοσαϊκά. Ψηλά στο κέντρο είναι ο Παντοκράτορ. Η θέα του προκαλεί δέος. Και ξεσηκώνει μέσα σου τα λεπτότερα θρησκευτικά συναισθήματα. Στους στίχους απεικονίζονται τα πάθη του Χριστού σε μοσαϊκές εικόνες. Κάθε σκηνή έχει αφάνταστη δύναμη και χάρη. Αν δεν έβλεπα στο μοναστήρι αυτό τη δύναμη της Βυζαντινής αγιογραφίας, θα ήταν αδύνατο να νιώσω γιατί η Βυζαντινή τέχνη ξαναζεί σήμερα σε όλη της την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια. Χαίρομαι να βλέπω ότι το Βυζάντιο δεν σας αφήνει αδιάφορους. Έχω πάντα τη γνώμη ότι το μέρος αυτό της ελληνικής ιστορίας, η Βυζαντινή ιστορία και ο Βυζαντινός πολιτισμός, ή είναι άγνωστος στους πολλούς ή παρεξηγημένο. Διαμαρτύρομαι, αγαπητοί φίλοι. Πολύ φοβούμαι ότι, μιλώντας για τα περασμένα, δεν βρήκατε καιρό να εκτιμήσετε αρκετά τα παρόντα.